ko ne ni yulbeete nak lambay ñoo non lañu bëte seen lambay suma yedd ho top dana ñaan ka dalika nak noné suma yeen sharifu top dana wolbeete ko wayen sharifu te ñu wolbeete ko wolbeete ko mo ñibi rek yalla ci kër ga day woné né suñu défé non ba ñaan bu nopi rek lepp jeexna ñu wolbeete ko del seen kër nak te yaakar yalla nak mu nangu seen ñaan soti leen xewal gi wala yukabiru du kabar fiha ca mom wala fil khushufi du tiagenu julik mur ghayra takbirat ihram ndare kabaru harmal wal qasdi ak sugga wal rafi ak sigiga wala azana tudit noddu fiha muy nek ci mom wala iqamat bi tiagenu liqa tay bañ nga defel nak da melne julit ko rete ba taw ci xamne da ngay kabar ab lim ci raka bu ci nek len nak mom bo re julik mbaw ak ba ngay julik muru jant mbaw mur Allah ko baye nga xamone ci julli rek mo ci am batay moy do kabar kabar almal dal da nga def bo sege kabar ba kera ngay noppi rek batay amul nodd amul liqam ndax nodd liqam mom batay julli farata rek moko yam babu ma li moy buntu la nga xamne yu faalu def nako def bil muhtadari ci ko ñu teewal ab dik wa fi ghaslil mayiti ak ci sang ab neew غسل با غسل وكفنه اكوك سانغام وتحنيطه اكوك قتلم قتلم موي دافال كو لاكولي دافال كو لات كولي وحمله اكوك ينوم يامو كي نان تود نكو ني سي ترجمه جي مانام سي ديل دونو بونتي بي وايي توخنا مو واخ سي دار سي بير كو تود ريك فوفو ودفنه اكوك سولم كون دادو واخ سي بونتي بي كو ديما ديم با ني غيس سي موم مي بوغا فاتو gis nañ ci mo mandra day faatu dal nuñ ko wara defal ak nuñu sangi ak neew ak lu ci ayu ak cangay nak lat ko leen jiñ koy defal sooga gi demé non la bëgg wax ci buntu bi way mustahabu defna sop istiqbalu al-qiblati jamal al-qibla bil muhtadari ko ñu teewal ab dik ko xamne mandra gay faatu feñ na ci mom bañu xamé ko melne dafa ne xaji beuti mu jëm kaw do nopi jëbi ñax tekkal la ci nekkon mandal gay faatu feñ na ci mom dañu sopp ko ñu jëmale ko xibla jëmale xibla gi mo dañ koy teural ci wetu ndey jor tam jëm xibla way xamma bu ho sopp nañ ak gëmbalam gëmbal beuti isa qadande am faatu na ko nopi manam du faato ba agal dañu sopp beuti badi namane won xajj yu solom ko ba badi delwat batay sop nañu ñu jël ab morso tak ka ca bobba tak ko ca ngamu suufwa ndax na gi nga uppi ko won ubu wat ñu sop itam koka gor golu ci gaaw neew ci ñu bu baax baax kon na gaaw tembe yek loxo yek tank yep rek fu ci nek rek mbiriko bëssu ko bëssa diko déllo ko déllu wa diko donk ko talal ba lepp noy noyay bo moy tax na mu ñëw ci noyay bo ko dé sang yi ëwul ko digi lepp yomb ay bu ko défé lepp dé skad rek bénen dañu ndaw kong wa la qamu ta def ko sax la ilaha illa allah la ilaha illa allah tam nañu jamay tollo ci ñu gis ci mo mandu day faatu nga dénd ak mom di wax la ilaha illallah te bañ ko ni wax ko ñu bëgg rek nga dénna moom diko wax ndax moom itam xelam dem ci ndax yoonte bi neewon ku leen mujj ci lamiñam mu dem aljana motax ñu bëgg kon nga diko wax ci wetam rek ndax loolu mujj ci lamiñam su ko waxe itam nga bayyi nak legi ndax loolu mujj ci aw lamiñam su waxate wax aduna nak nga delwaat di waxataat la ilaha illallah ci wetam ndax moom bëgg waxataat diko rek ñu bëgg rek mujj ci aw lamiñam waye na bu ko ne wax ko ndax neen ñoy jamono day fekk muy xëccoonte ak sheytaane sheytaan nako waxal ni man day déxena ci diine yahoon ba nasaraan su fekkee mu naa ko duma ko wax nag dañu bañ fekk bu fekkee yaa ngi ko wax naa ko waxal laa ilaha illallah bu dee duma ko wax nga defee ne kon yow lay wax naa duma ko wax nga ñaaw jort ci moom su fekk na moomu sheytaan mu naa ko neel deenaa ci diine yahoon ba nasaraan boo nee moom lay tontu di ko wax naa ko duma wax loolu mel nonu motax ñu bañ nga diko wax naako waxal yu bëgg rek nga tollu fi tam diko wax rek nonu xalam nekk ci nak ko defé moom itam mu wax ko in qudira dem atanefna hala an yakuna ci mu nek tahirun di ajlab wa ma la nga xamni hala nek na ci kaw batay tahirun mu ajlab fa huwa kun ahsanu mo gam rafet sok nañu mom ci bopam dara sol bañ ko tok de gam jappani na aw yaramam ay yere ak fu tud yep ci wetch lepp lu malaka bëgg rek ci wetch ak xet gu neex te lu malaka bañ melni jigen ju amé mbeureut ci sangut ak ko amé janaba ci sangut ak lu melni ak xaj ak lu melni ak testé yi mel nonu bëgg leen dara bañ ta jégi lepp lu malaka bëggul rek du fa am wa taxmana way istahabu defna sop an la yaqrabahum bu bañ ko jégé haizun jann aji mbeureut wala junubun du ci ajon aji amé janaba wa arqasa yalamalna baxdul xulama yi lenn ci way xamni fil qiraat ci jang ga dara aussi yi fa bopam bi surati yasin ci saru yasin walam yakun way nekul dalika lolé awran di bir ma amol ni mudimuñ jefe bi ci mom inda malik fa malik mune tamu nañu jamono yoy muy tollu ci waji gene aduna nga tollu fa bopam jangal ku surati yasin ndax la hadis bané nanu mayitin yuqra wa inda rasihi surati yasin illa hawwana Allahu alayhi ñaan ak ku faatu duñ ko jangale ci fato la bop surati yasin taw yalla yombal ko ay biram lol motax nak ibnu habib mom day wax ne day top hadith bobu sop na lolou malik nak mom day sit ku jangal kenn alquran mo xam jekk mu faatu la mo xam gannaaw bu faato la mo xam ci armel la mo xam du ci armel gannaaw bu ñu bisse la mo dal sim rek ku jangal kenn alquran waye lepp ci borom xam xam dañuy mars ci ne jangal ga alquran lu am am jariñ la lu mata fonk la nga gis sax ci wal nadim señ mag bi ne bi wajuram tolo ci di genn aduna fofé tok na ko bop ba wacc fa alquran moko net li bopam um dal ñu bax ñu mom marché nañ ci ne jangal ga alquran am na jariñ ci fam tolo ci genn aduna ak gannaaw ba yep yep rek bañ koy sul la mo xam bañ koy sul la mo xam gannaaw duñ ko sulé bu nopi la ñu bari dal li maasi mom moy am na jariñ lol te mat na fonk bu baaxa baax wala ba sa ay bi bu kay ci joy bi du mo ci ay rongoñ xina isin ci waxto we wa husnu tahsi waye nak rafetu defel wa husnu tahsi waye rafetu defelu ga manam degeul lu ga wa tasabur ak muñ muñ lu ga aji mo mo gën rafet lima ñel ko xamne istata atan nako te wax ni bu tole ci digeen aduna mom duñ bañ nga joy joy yu gene rongoñ kessayam ci te amul kaddu soti rongoñ mom wañul dara ndax day won yermand rek mom ta day taxol bu gif rek liñu bañ kay moy yekeuti xaju ci kaw ak daanu fi suuf mel non lañuy bañ ndax am sax nak neena joy ci rongoñ sax boko mané baña def deugal rek te muñ mo gën sax fara soti yi rongoñ bañ ha def na tare handi suraxi walis xaju walniyahat ak dejjetu manam nak di joy ku faatu di xaju ci kaw ak daanu fi suuf ak dejjetu dejjetu moy dañ ko daan def diko ak xewet aw jigen dajalo di neexantal seeni kaddu melni mus muy sop diko neexantal ak di wax ay baxam ak yoyu lol moy dejjetu lol aram na dañ koy ay bo rewer walay sofi fu ghuslil mayit di mi nek sang ab new hadul ab limit walakin way yu naqa def nako sedal rek way ghuslil def ko sang witran ci tol bi mayen ci am ndox wa sidil akum dem woy jahal te def def fil akhirat ci loxu mujjima kafor ngeppu kafor neena ak ñew buñ ko def sang dañuy sang bam ser rek am ñew bu kay waye nak sopp nañ ca nga ya tool tayit ben mom limu tool tool da ñew bop ben mom tool waye da ñew bop ñaar tam da toolanti ko kon ñett yoon mom baxna do ca nga ñeek li dang koy fexé bu ser rek mom lo xam ngay def ndem meme wax bu fekke ndem mi japp na da ruk ko bam noy nga def ko ci ndox mi fekkene dem jappali wut saabu mën nako wéccé way ca nga lu jëkke yow nga def la bu sér rek mom saabu mo ci def bu sér rek baxna ca nga ñaari la nga def ko lu melne ca nga el farata moy ca nga li nga xamni mom ndox ma day melni ndox mo ramel ci bo doon japp tay ba ngay sangu farata yi sa bop du am saabu du am dara ko defé nga defé ko nañ nga defalé ko nañ defé ca nga el farata rek mom dang koy jappal sax polé ci nga wax légui mo gën mu def ndox mu jiw nak mom da nga def la ko lañ fekkene am nga kafour gem wax baxna bu fekke amo kafour nga def ci ben lat ko lay bu ko nga xene sa bu ne xet waye mum dal ndox ma ci mujj mom ndox mu neexal xet lañ doon ko defé nak ñu sangu ko sang sang rek waye bu ci dig bi dal mom ci gaay lu ñaari dal mom ngay fonku def ko ne ci gaay li nga xali moy lon farbu kifaay li nga samonté ci gaay la ndox ma yépp mel non bo dé xol saray nak mom dañuy wone né ci gaay lu jëk la mom ngay def ndox mu sel melne ndox mi ñuy jaamo yalla sangu ko it ñi nga xamni mom lañuy sango cangayal farata jappale ko defal ko lepp lepp ci cangay lu jëk la nun nak niñ waxe legi moy cangay lu jëk la mom te cey def sabu bande mom ak lu ko mëna sétal bu mu sét rek ko defé cangayal ñaari la nak mom lay fonk ndox mu mel na wara mel cangay la doon cangayul melaw cangayal farata niñ ko waxe won legi waye mel na ni dal luñ ci def rek mu baax mo xam ci ngaay bu ñëkk ba mo xam bu ñaarël ba na ci am buñu jaglél melaw ci ngaayel farata ndox ma itam mel nañ taamo ndox ma melna ci ngaay la ci mujj nak mom dañ ko waxé won rek dañ ci def la ko lañ ak lu neex xet ba mu neexane xet bu baaxa baax wa tu saru def la sutural hawratu awram manam ku man sang nit nak mom taw da ngay ñuur la tambalé ju bax ba ci woon waye do ko def yaam neen di xol dedet faaw nga ormal sangul tambalé ju bax ba ci beti woon neen nak bu fekké lañ doon ñaar ñuy sey mom bu jëkëru jabar mom sang nga digënté bobu ñu soppal leen waye du ag ci wax waye bu fekké du won ñaar ñuy sey nak mom sang nga digënté bobu lu waxé doon du ko mëna def du ko sañu def bay nonu yaramu neen di sang non dedet ndax señ na agal loxom dañu bëgg mu jël lu mëna ay gant wala sagar wu tal la xaar ko ci loxom nga xamne jëmmi loxom do ag ci awray kamuy sang amna lañu wax ni bu fekke fofu dafa tak lol lol ba agale fa loxom mën ta ñak mëna faagale jëmmi loxom am ñu dedet ndax bu wëré dé mëna na jullé nona kon nak bu xasse faatu ba jëgël borom do nga dess ci ke wërta agale loxo fofu amna wuté fofu wala tuqallu bi deful lewi azfaruhu ay wehem wala yukhlaqu deful wat shahruhu kawaram way yusaru def na bes batruhu biram ba hasran ak bes rafiqan gu ndank neena ku genn aduna kat kenn lay ay weham kenn du wat kawaram suñ ko defé nak mom tan ay won ko buñ ko sul nañ ca bolé ngay ak kawar ga sulale ko bëgg ñu nak balañ ko sang ñu ba spirit bi ndank bes ko xamné lu wara na genn dana genn lu wara na genn mom du genn tax nañ ñi bañ suñ sangé bu nopi dara genn ci sobé waye nak buy sangal ba agal dara genn sobé tam di yak ca ngaay la dañ ko raxas mu sét rek wañ dara ca ngaay lañ ko defal won way ñu wudd andem jappale fu nako wudd as-salatu jappu julli fa hasan kun ajra fet la bu ni hasan rek mo liñ sopp la manam bokay sang ca ngaay lolé nga bolé ci defal ko jappu mi ngay daan japp ci sa bop bo de dundu yak mi ngay japp bo de sangu ca ngaay farata nga defal ko nonu mo ban walay sa bi wajibun waye du aji war way qalbu defna ko lbeti li jam bi jam ci yatam nga fil khusu ci tangay la asanu mo gëna rafet way udris ndem di jef na way dic ko moy dic ko mu to fa dalik lolé wasiun aji dagan la ñu gëna tam nak moy dang koy terele wetu ndé dang koy terele wetu tamoñ bo raxé wetu ndé yor dañu sopp nga jëk wetu ndé yor top de ko bet nak raxé wetu tamoñ nga xamni dal diko lbeti fo bëgg raxé rek lbeti fofu mo mu gënal nga dic ko waye boku dijé ba tay du ko té bax waye dal bañ ngey dic mo gën wala bas ay bi xasli ahadi sojeene ci sangu kenn ci jëkkeer jabar sahibahu maramun min khayri darar ci lu dul la da wax ay rek wa luñu sopp la manam ñaan yi nga xam yo lañu sey bu kenn ko ñëkke faatu sopp lañu maram ma sang ko ke faatu manam kay dund sang ko faatu bi re ci goor gi mom sayyidna aliyu radiyallahu anhu ba soxna fatima du genné aduna aliyu ci bëpp moko sang nga xam ne kon fofa goor ga mo sang jigen ja patay Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu bungi ni aduna soxna mako sang xamne kon lu ci nek rek am nañ ci misal lol kon sopp nañ ko wal maratu jigen tamut dana faatu fi safar ci ak tukki la ni sadit ay jigen ma haati and ak mom wala mahram du jigen ak aramante min rijal ci gorña fal yam min natimal ajru gor wa cha hakana mom wa kafaya ak yari jengam fekkone jigen da faatu mo xam ci tukki bi mu wax la mo xam du ci ak tukki waye dal jigen ne mom diko sang nekku fa ay goor do nga fa nek te goor ñi kat ñepp mëna sey ak mom amu ci aramante kon genn goor du ko sang dañ koy timol rek kon jigen ji fatuna amuñ jigen diko sang goor rek fi nek te goor gi fi nek mom manan nañu sey ñom ñaar bi ñi aramante ñom ñaar kon da koy timol kesse yam ci te buraay kanam ga mo ray loxoy ba ci tikku jaraaye te baña jall ba ci tonjeya walaw kan don ci nekkon almayitu neew ba rajulen di goor yam mu kon timol an nisaaw jigen ñi ba ci xoo kanam nga way def ñaari loxom ilal mifaqaini ba ci ñaari tonjeya ilam yakku dem nekut naahuna di andu ñoon rajulun goor yu xassilu ko dal ko sang wala maratu du ciagne jigen min maharimi ji bok ci aramante fekkon ni goor mo faatu ci birab bo xamne moralun goor mu ko meuna sang nekko jigen do nga fa nek tayit jigen nga fa nek manana manana ñu seek mom amu ñu aramante a kon neena batay ben jigen day ñew rek timal goor gogu faatu waye na mu bu ko de timal dañu ko may braay kanam nga braay loxoy ba ci tionje ñu may jigen ci goor may ñu ko won goor ci jigen te nga wesso won ba goor ge timal jigen ja dañ ko may ñu ko won ak ci tionje tay nak mom bu fekke ne jigen moy timal goor braay kanam nga dana mëna raay loxoy ba nopi jall ba ci tionje nga seen wal lolu fa in kana dem nek na imraatu jigen min maharimi ji bok ci aramante ghassalathu mu sang ko wa satarat mu sutral awratu awram fekkon ni goor gi faatu jigen nga fa jo xamne aramante ñu ñom ñaar anam ci digante mu ñu wone sey kon dañu may jigen ji mom mu sang goor ga gis nga liñ ko ci may dañu may jigen ji nga xamne aramante la ci goor gi mu dal koy sang tay sang la tambale ju bax ba ci beti wom ya dal sang nak fekk mu def ci loxom nak sagar wu tal dal tambale bomb nak dal koy sang wa in kaana dem nek na mahal mayita ci and ak neew bu jigen ba du mahram borom bu aramante ghassalaha mu sang ko mu fa waxi faw bi ci ko malan yastur mu dara sutura jami'a jasadiha bolem yaram wa da wax ni nak fekke ni neew bu jigen ba goor nga fugu aramante ak mom ndax le nga weson moy neew bu jigen ba goor ga fa nek aramante wuñu du ko defal tiwal kess nga waxon fi nak mom moy neew bu jigen bi ak goor yi fi go xamni aramante nak mom jigen nek fu way goor ga fa nek aramante nañu kon dane goor ga koy sang ci kaw balan way lolou nga tayil ko li waxe bokay xol day mel da beug goor gi sang jigen je bu lepp daj mu raxas ci kaw balan mom ko sang dedet day dafa mel nek sanke rek bu ko defé duggal dox mi ci biir nga xamni mom du gis bu ko jëm ji manam fi doon ni dal day joxe ba jigen ji du gis jëm ji duggal dox mi ci biir nak ak loxom tek la xaar na ci loxom nak sagar wu tal mba ñu gëna ga di bomb rek nak di sot ndox mi bomb rek te du gis jëm ji manna wacc lu mëna sanké bu tal tal jigen jaang ci biir bu duggal dox mi ci biir di bomb rek way lo da mëni bu fekké dañu tal rek mu xol jigen ji may sonu ko wax nga tak sey beut ko ne won takal sey beut rek leg muy gëna gaaw xana kon degam dañoo bañ rek ay beutam teggu ci yaram bu jigen ja kon buñ ko ne won takal sey beut day mel ne kon muy gëna japp di ci mom bo de xol nak sharab al fawaqih ad-dawani mom lay andi dila wax na la bi an yajhalahu al ghasilu baynahu wa baynal mar'ati min as-saqf ila asfal بحيث يسير نظره إلى الثوب لا إلى جسدها ويصب الماء من خلف الثوب ويجهل خرقة على يده غليظة فكما لا ينظر إلى جسدها لا يباشره بيده وإياك أن تفهم أن معنى ستر جسدها جعل الثوب على جسدها والحاصل أنه يجوز للمحرم مباشرة جميع جسد المرأة المحرم بعد تعليق الثوب المانع من نظره إلى جسدها وبعد جعل خرقة غليظة على يده وأنه يجوز للمرأة إذا غسلت محرمها الذكر مباشرة جميع جسده حيث لفت على يدها خرقة كثيفة وأما من غير قرقة فلا يجوز لها مباشرة ما يجب عليها ستره وهو العورة فقط أو جميع الجسد على أحد التأويلين في كلام قليل nga xamne bu fekkone ni jigen moy sang jigen mom dana mana ci jondjon tek yaram bu jigen ja du aaje wo muy def ci loxom aw sagar mba gan ba dara lu koy nuru wa amma law ghasalat imra'atun imra'atan najaza laha mubasharatu jami'i jasadiha walau bi ghayri ha'ilin wa yustahabu def lu sop ay kafana bu def ci sang al mayut neewu fi yitrin ci tol talasati aswabin yetti malan aw khamsat wala jurom aw sabahat wala jurom ñaar te o ma lo xamne juhila defef nako lo ñal ko min wasratin ci tubay wa qamishin ak bubu wa imamat akala fa zalika lole mahsubun lin limalela fi hadd al aswab ci min malan ya al wasri yadi way tol waxne sopp nañ neew biñ koy sang cangaaye tol ben mom tol ni way da neew bop ñett bax na way liñu gëna tamu dal moy bu dé goor ñu def ko juroom balaan bu dé jigeen ak mom juroom ñaar da koy wax jël nak moy limu la wax ne la boko defale tudey ak mbubu ak kala la nga defal ko bu dé jigeen mbubu ak askumba ak muuraay da nga wëñu wal lool ci balaan ñu xam nga ko dañu sopp bu dé goor nga defal ko mbubu solo ko dal ko wutal kala jappé ko yaari malaan defal ko tudey mu ñett ko defal nga ëmb ko nak léegi ci yeneen yaari malaan kon xam nga mi juroom xam nga defal nga ko mbubu defal nga ko kala defal nga ko tudey wañ ko mu ñett boko delu ëmbaat nak ci yaari malaan nak wa boko la xaaré ci yaari malaan ëmb ko ci biir nak mu dal nekk kon juroom ko dañu sopp ci bu dé goor bu dé jigeen nak mu ñu sopp nga defal ko mbubu ak muuraay ak askumba ko defal mu nekk ñett nga am ko yent balan nak boole ci xam boole yent yetta mo ci dom ñaar lo lañu gëna tam waxad ku fi na sangé fon annabi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi salasati aswaab ci yetti balan be de ñu de wex sahuliyet ñu ko juk sahol odri je yo xam taxañef nako fi ha ci ñom idrajin ak taxañ sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi mom neena dañu boole won yetti malani wex ñu abbe ci dekk bu ñu wax saxol ci yaman fofu la bayiko ñu malan ya ñu jekk jekk ëmb ko ci benn dañu la yetti malani nonu dal ko ci ëmb rek benn yoon dal koy laxar rek nonu dal koy jëbbe garam ci ñu ko defan wala bu asawit ay yuqammas bu defi mbubul al mayut neew ba wa yuhamma mata defi ko kalal lu waxna ko lay way koy baam wa ngir lemu ci tek wa yam bahidana yel an yuhamma bu defi gëttal ko way juhalati day fi def alhamatu gattuga bayna akfanihi digante ay cangayam wa fi jasadi ak taw yaram wa mawadihi sujud ak beug sujud yi min huci mom neena dañu beug boko wutale kala wutal ko mbubu wutal ko tubay mba budé jigen askumba yo beug yéré nga def la ko lañ yéré ci dofum ngay def la ko lañ nga xamné boko defalé am malan bala nga tek menen nga def ci balal moma la ko lañ dox digante yaay malan la ko dox sen digante te yo bëgg itam yaaw ci def nga taxal yaram ci bëgg nga taxal la ko lañ do gi nga xamni message sujoot day la suuf dal na jëri ak beti woon ñu dañ suk ak dara ñu dañ sant ak loox yu dañ rappel fepp lo xamni message jur rek muy jëri bakkan bi ñaari beti woon ni ñaari loox yi ci ci baram tank yépp dañu bëgg nga dox ci la ko lañ moy takal ci ko len do yi nga xamne da ubbi ko nak mom dañu bëgg nga jël wëteen takal ci ko len da nak tax ko ci ko rek mom lu melne beut yi ak ñaar nopp ni ak bakkan bi ak buntu suuf dañu bëgg nga jël wëteen nak suuy ci ko len da nak tax ko ci ko bañ ko noox ci biir moy boko jëlé noox ci biir tax ma dang koy taf ci ko rek nonu wal tamul ñu ko ba tay wala yu xassali defu sang shahidu ajde ci jihar fi mu'tara ki ci xarew kay ba wala yu sallati defu julle alayhi ci mom way defam def nako sul bi xiyabi ak yere mu ay malana dina ko xamne en do yek ci baatu l'islam di xexal yalla mu far ci daanu kon ken duko sang tay bu fekke lam solo ci yere doyna ko sang ma doyna tay ko dal jebal borom non rek du aajo sang ba sang yeneen yere ba dara day jekki jekki rek lam sawon daga mënu ko sutural mom ci jeppal ko borom nona bu fekke lam yore nak da defet dang ko fek mo defaram neen nak ba lam defewon ci yere dang ko cangay nak kon ñu motti liko defal ko cangay wa yusalla def na julle hala qatil nafsi ci ajay bopam ko re bopam yar la man nam bu tay ko man nam tey ko su fekke ne mom tey ko da jom rek mom nok ko re bopam yemo des nako julle tay nit ñu bax ñu mbolé man nañ fa tew du wañ dara res na bu fekke mo re bopam ci kaw xaru rek re bopam ci xaru nak mom patay des nako sang sang ko julle ko way dañu bëggoon waju bax bañ fa tew mbolé mbari bañ fa tew yoy fa rek rob banon ndax bo legge ken dañu def limu def xam nga buñ fonké rob bo nit ñu bax ñu tew fa té melni kon xaru gi mu xaru du dara té xaru dafa aram bo su ci far kenn kon yoy fa rob ba ñu bax bañ fa tew mbolé mbari bañ fa tew ñu jibal ko borom rek na buñ ko jullé way fal ko ndax ken bañ def limu def wayu salla def ni jullé halam ci ko xamné qatala ho reena ko al imam iliman ba fi haddin ci jëtan aw qawadin wala fayanto ko xamné da def ñu ko wara re niki dafa ñaalo bi war ko rey nda bok bu rey kenn ñu wara fay ci mom rey ko bañ def ko loola te ko nek julit moy dañu ko sang sang ko julé ko waye lu moy tam bëgg ñu waju bax teew fa mbaa mbolom bari teew fa tax dañu bañ ala kenn def limu def mo tax mëna wala yu sol yi du julé xalé ci mom al imam iliman ba ta mo ñu iliman ba teew xumba gaay bax teew xumba mbolom bari yo bëgg rek ñu wayofal rabba ngir ñu bari bari bañu def limu defati bo lëgé wala yubahu deful top al mayt neuga bi nit na rin ci ndabul xal moy lu melni ak furne wala ni koy ñu melni and ñu gënë ñew bi di gënalé lu def safara xam nañ jaa jiblu xir xir ko nga xat gané wax lolu tawuñ ko ndax lay melni gaat nga ko ñaaw dal naw tawuñ ko wal mashi dox ga amam al janasa ci kanam tad ga aftalu mo ban ñene so re gu ngeen yow te bokko ci ñako yore kon la gën mo nga jitu ñu top ci yow ñako yore top ci yow fekke da nga war na mën nga top ci gannaaw bal nga xatal ñu dox seeni tank ba bok man ngay tam gaaw jitu len niki do yore or nga dal gaaw dawal rek jitu ji ci bëre ba top di waxar dañu bañ rek bo waré bu nopi jaxaso ñu dox ak tank di xatal ko lañ ci bañ way xamu def na def al mautu neew ba fi qabrihi ci bamelam ala shaqihi ci watam ga ak ay man ngeen day jor boyu sobuté dé fi samp alahi ci mom alla binu demb lang ya muy moli ban ya ta wax né tagu nañ neew duñ ko bëkkale ci bi bamelam mu tedd wetu ndé jor ta ga xaw ko gënal gënal bu yam dang koy taf nak dam fété xeg la nga xam du jek jek jallo djugo dang koy tax lamu taxu ba jek nga jël suuf sukk ko ci gannaawam ba du jek jek jallo djugo aa dang koy teural bam djublu xibla ci nga ci suuf nak sus ko ci gannaaw nga xamne leew du jek jek jallu diko dañu aado won ñoom jël lu meene ay moolu ban diko def ci bamel ba mu nok fi ay bant lañu ëpp def yi mo ñu ko faral def ay moolu ci ko ay bant lañu def nonu wa yaqul dañu wax nak hina ism ci waxto we ni allahumma ya burmi inna sahibana naka sunu andale bi qad nusala wacc na gan diga ci yow wa khalafatum ganawal ad-dunya aduna wara azharihi ca ganawum li ganaw wa iftaqartum ayyu ila ma jam ci li nga xamne hindaka nek na fi yow allahumma yubur bi sabbit yalla nga saxal hindal mas'alati falajuk malaka mantiqa awla minam wala tabtarihi yalla boko natto fi qadrihi ci bamelam bima ci lo xamne la taqata dit katul lo diko ñal bi ci mom wa yaqutu yalla nang ko yegal bi nabi ci yonentem ba muhammad tawri muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wax ni nak tam nañ bu fekke ya ngi teural ñew bi di samp banté wala ngay teural banté ni ngi ko ado def fi ben ya koy def nda ya ngi tew ñu koy def tan ñu deug nga wax ñaan gi nak moy suñu borom suñu waji day tay sagan la bayina aduna ñew di sagan te aajo won nga ganalé ko seyermande yalla bu ko malaay koy del laaj yalla nang ko dimbalé ba mu tontu tontu mu leer te bu ko te nekk ci bir bamélam bi dara lo xamné day metti ci mom du ko atal te yalla nang ko aggal ci yonenté bi sallallahu alaihi wa sallam lolu mo xam ya ko teureneum ñew wi ci bangal ba ak tek bantiya yoy mo xam nga tew rek ñukoy def dañu bëgg nga wax ñaan gogu lu ñew ñew nga wax ko ben yoon way ko dafa def le sip al binaw tawakh al qubur ci bamel ya wata ji sisna ak ñu xal seen anam bamel nak mom tamum ñu tawakh ko sawante ñu tawakh ko nak diko yes diko yexal ak la soka def rafeta yoy le ndax ko al akhirah rek la té sax manam bañu waxna da yeen ci doom moy féké ni suuf sa yow ya ko mom suuf ci sa neew ay bu dé suuf so xamni mom daal ko joxé nañ ci suñu doomi adama yi am ko mom joxé ko ngir mu def ko yar mel bañ ñepp ko bokk suñu baal na yow ngay tabax ak wéxal ko ñol di xatal armel yi kon nak li wax guñ ni moy sip nañu ko tabax ba mel waye nenañu sax bu fekke dañ ci poukere wonte ku nek bëgg gëna rafet sama rom mu daldi aram batay bu fekke tabax yoyé jëfkati ñeexumi dañ cey laqatu difa bayiko def ci ñeexum batay mu daldi aram